أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. واقعة موسى عليه الصلاة والسلام بيان دلا تفصيلا. هجرت موسى عليه الصلاة والسلام دا مصرنا مدين تا دلار مشكلات دستون دو ندك سفر داغی تفصیلات بیانی دا. کل جی موسیٰ علیہ السلام مدین تور سیدا دا شعیب علیہ السلام سر ملاقات شو اغا واقعہ بیان شو لشعیب علیہ السلام سر دا غلوزو کا چی آتکالا یا لسکالا ستا دا کور خدمت بکوم. شعیب علیہ الصلات والسلام بہت دیاڑی اور کئی مزدری بہ اور کئی اخبل علور بہت پنکا بانے اور کئی داغی تفصیلات دا بیان شل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لس کارا تیر کلن نکل جی لس کالا تیر کل خپل کور والا هغه د ځان سره را روان کړ واپس راځي مصر ته. اوس الله تعالی غ واقعا بیانوي او دغه واقعا مخکې سورې طه کې دغه بیان شوی دی. فلما قضا موسی الاجل نو کله چې پوره کړله موسی علیه السلام نیټه وسار باهله او روانې کا کورنۍ خپله خپله کور والا مبصرین لیکلی دی دا مسله مخکې بار بار بیان شوی ده. ښځه د خاوند تابع ده. کوم ځای کې چې خاوند اوسیږي نو هغه ځای کې به ورسره ښځه اوسیږي. موسی علیه السلام خپل کور والا ځان سر روانه کړله آنس من جانب تور نارا نو ویلی ده د طرف د کوهی تور نه نارن اور د ده ګمان دا و چې دا اور دی. قال نو ویل لأهلهم کثوا خپل کور والا ته ایثار شي انی آنست نارا یقینا لیدل دی ما اور لعلی آتیکم منها بخبرین کی دیشی چراوڑم زتاست منها دا غینا بخبرین خبر دلاری او جذوتی من الناری او یای اسکروٹ دا اورنا لعلکم تستلون دی رپار چی تاسو دا تاو دا شی یو دا چی لار را نخدا شوی دا تیاره دا غر دی زنگل دی لار بمعلوم کم آزکا دا اور چی چابل کرده دی نو خام خا سوک بئی کنا دا غور خواتا نو دا لار معلوم کما لار تا پوس پختن باو کما او دویم داره چی یو سکروتا یو لیت یو شغلا بر کلیشوی آغا براولا ما نو غور بزان تا بلکو نو تاس با متتاو دا شای. فلما آتا هانو کل چراغ غیتا نو دی آوازو تا وقت لیشو من شاتی الوادی لائمانی دا غاری دا کندی خی طرفنا من شاتی الوادی دا غاری دا غکندی آل ای منی خی طرفنا فی البقعت المبارکتی پا غزمکا برکتی کی اغده کیو توازو قلیشو من الشجرتی دا ونی دا طرفنا دا ونی نا دا ونی دا طرفنا و توازو قلیشو ای موسی اے موسی انی ان اللہ زخو اللہ تلائی ما رب العالمین پالن کن مخلوقاتو دا رب العالمین ما او تا چی دا کم گمان کردنو دا اور نلی نور دے دا نار نلی بلکی دا نور دے آوازو توقلش وانا القی عصاک و اغر دا امساخ پلا دیدے کی پیبارت کی نمگلتی آدھا بل دے کتا سویلی دی کنا سوری توہا کیو تا اللہ تلا وی ما فی یمینی کا استا پری خیل آس کسی شیدے موسیٰ علیہ السلام دا خو امسا دا وی دیبانی پانی را سن نما دیوانی تکیا کوما مار لړم پی واجنم وغیرہ وغیرہ نوری پیدی پکشتا دی اللہ تعالیٰ توی دا اغر دوا خو یری گما. فلم ما راها نو کله چې وری دا غل را ته ته زو چې غزر در خوده دله کان نه جان نو ګوي کې غنره مارو مخکې تفصیل بار بار ویل شي ولا مدبرن وګور دی دا غا شا کون کې ولم يعقم او شاته نه قتل دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا مونږ ویل یا موسی اے موسی علیه السلام اقبل را مخامخ شه ولا تخپو یری ګما انک من الامنین یقینا ته د امن والاونه بستا ته امن دی یری ګما او مخکې دا سویل انی لا یخاف لدی المرسلین مرسلون زما په خوا کې پیغمبران نه یریږي او دا موسی علیه السلام چې د مار نه ویریده نو دې ته طبیعي راوي دا منافات نه لري د رسالت سره د پیغمبرۍ سره هر یو سړی د مار لړم وغیره نه چې ضرري سیزونه یې د هغې نه یریږي دا یوه معجزه شوله اوس لوکیه ده کا وردنه باسه لاس خپل فیجی به کا به ګریوان خپل کې تخرج بیضا راو بوجی تک سپین من غیر سو این بغیر دست نقصان نه دا لاس دی پری ترخ کی ورمان دا پی گریوان کی نو دا با تک سپین شی خلی کی نا پا دی باندی دا من غیر سو این بغیر دست عیب نه بغیر دست نقصان نه سب رگی مارز والا یاد دا قصه با نی بلکی دا هم سر پار موجزه دا وزمم الی که جناح که او جوخ کرزان سر مطی خپلی من الرح بی دا وجی دا حیبت او دا یعنی نه د دې دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړی دي. یو مطلب دار چې کله دا رڼا دا لاس ته راوباسي د ګریوان نه او دا تک سپین وي په تا باندې په خپله روح او هیبت راشي نو بیا د مړه کولو طریقه واپس داده دا لاس او دا مټې بری واپس چیرې نږدې کې رسینې سره بس چې دا ته بیا راواخلی دا مټ به بیا واپس چیرې خپل زوړ حالت ته راغلی دا داسې شو لکه چې د برف او د برق د ملکی دو د پاره یو بټنی او بټن ته دباو کې وسغه شن کی ولګي بیا بندیګی دغه نه نو وزمم الیک جناحک جوخ کر ځان سره مټی خپل مین رحب د هیبت د وجنه چې کله د باندې هیبت راشي درې لاس د وجنه رڼا به بیا ختم شي دویم قول لم پسرین دار چی وزمم الیک جناحک جوخ کتا رزان سر مٹی خپلی من الرح بی دو وجی دا حیبت نا کر جتا پر عون تا بیان که او یاد مار دو وجی نا یا بل چا تا دا اللہ تعالی دین بیانه رعب دا بندراشی حیبت دا بندراشی نو دا غیر طریقه دار چی مٹی دی دا سینی سر نزدی کا نو ستا غیره او ستا حیبت با ختم شی ما پس سرین ری کلی دی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بننی وی دا تدبیر د موسی علیه السلام نو رستو دا هر چا لپاره دی کله چې څوک بیان کوي په غی باندې روح راځي یره پی راځي نو هغه له په کار دار چې خپل مټ چیرې د سینې سره یو ځای کی الله تعالی به هغه روح ختم کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای فذانک برهانان من ربک فذانک نو دا دوا برهانان یقینی دلیلونه دی من ربک تر طرف رفسانه دا دوا یقینی دلیلونه شول ساده رب د طرف نه الى فرعون فرعون تا وملئه او مشران دو قوم دغته انهم كانوا قوما فاسقين يقينا اودي قوم فاسقين نافرمان فاسقين مخکی بار بار معنا شویده وتون کی د الله تعالی د دین نه وتون کی د الله تعالی د قانون نه قال ویل موسی علیہ السلام ربی ارو زما انی قتلت منهم يقينا ما خوجل منهم داغنه نفسا یو فوجی نفس نو مراد څه شه خود فرعون یو فوجی کړه داغی او درباری ما هغه وجلی نه یو فرعونی مې وجلی فاخاف و یقتلون نو زه یریږم چې ما لره به قتل کړي تاسو ته ما مخکې خبره کړې وه د تفسیر بیزاوی په حواله باندې سوال دی کې دا راځي چې موسی علیه السلام څنګه نه مرګ نه یریږي و الله تعالی زه یریږم چې ما به قتل کړي نو تاسو ته ما یو نقطه ویلې وه که ذهن کې مې قبل اداء الرسالتی قبل اداء الرسالتی نو مرګ نه الله تعالی نه یریږم او دی باندې یریږم الله تعالی حسنه چې مالا مسله بیان کړی نه او مخکې زه شهید شم نو الله تعالی ستا د دین هغه دعوت به پاتې شي قبل اداء الرساله واخی او ورور زما هارون علیه السلام هارون هو افصح مني هغه ډیر زیات صفا دی زمانه لسان په جبه کې فارسله معیا ولیګه هغه زما سره رید ان امدادی یو صدقونه چې تصدیق کوي زما الله زما د غورور هارون هغه زما ورور دی جبی که سپا والی دیر زیاد دی جبی دیر زیاد سپا دا خبر دیری سپا کئی نو آغاز ما سرولی گا امداد نمی کئی او دویم داری چیز ما تصدیق بکئی انی اخاف و یو کذبون یقینن زیاری گما چې دا خلق به ما ته دروغجن وای زما تکذیب به وکي زما خبره به ونه منی. قال اس دی کی اجابت دا دعا قبولیت دا دعا ذکر کی دو دعاگانې وې. یا الله تعالی ما ته مړ کړه دې نو حسینه چې الله تعالی دین بیان نشي او مخ کې دغه نشي چې ما دویم دار چې دا ورور می پیغمبر جوړ کا الله تعالی دوان دعاګانې قبلې. قال او فرمایل الله تعالی سنشد عضدک زرد چې کلک بکما مټی ستا بیا خې کا پرور ستا سره و نجعل لكما سلطانا او ضرب کمز تاسو دوانو ته سلطانا رعب او غلبه دیجه کیره سلطان مراد رعب او غلبه تی مراد ده. فلا یصلون الیکما نو رسیدل نشی کوله دغه رسیدل نشی کوله تاسو دوانو ته تا. تاسو دوانو ته تا رسیدل نشی کوله قتل ول ام نشی تاسو دوانو قتل ول نشی و نجعل لكما سلطانا الله تعالی و تاسو در رعب او دبدبه درکی. فلا یصلون الیکما نو نبر رسیدل منش کوله هغه تاسو دوانو ته تا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دی کی د سلطان نو مراد څه دی اغه حجۃ قاهرۃ تاسو له غالب دلیل بل در کی غلبه بدل در کی. تفسیر المراغی ډیر زیاته مناسب معنا کړی دی په دې کې وای و نجعل لکما سلطانا او در وکم تاسو دوان در سلطانا التسلط والغلبه دین مراد تسلط و غلبه تی مراد ده تست مهم ده ترجمه وکړه نو دو معنی شولی ستاسو رو دعوت ده فرب الله تعالی تاسو ته ښکارا دلایل وخی نو مساله به تاسو په دلیل سره بیانوی دا ابن کثیر رحمت الله دغه معنی وکړه حجتن قاهرتن غالب دلیل به تاسو الله تعالی درکی. او تفسیر المراغی وی سلطانن په معنی ده التسلط والغلبه الله تعالی به تاسو له غلبه درکی رعب ده الله تعالی درکی دبدبه دبدبه الله تعالی درکی هم دغه وجه وکنه. فرعون څومره لوی غټ بادشاه دی څومره پوجونه دی څومره مالونه دی خو موسی علیه السلام ته بیر شت نشو کولی هیڅ خبره ته نشو کولی. فلا یصلون الیکما نو رسیدل نشی کولی تاسو دوانو ته بی آیاتنا د دې په عبارت کې تقدیر دی اذهبا بی آیاتنا لاړ شئ تاسو دوانو زمونږ په معجزاتو سره انتو ما تاسو دوانه او منی تبا اکمل غالبون او سوک چی ستاسو مرگری دی الغالبون اغب زوروری انتو ما تاسو دوانه و منی تبا اکمل او سوک چی ستاسو دوانو تابیدار دی الغالبون اغب زوروری بس تاسو بزوروری لارسی تاسو در لحت را دینو تباین که. فلم ما جاوهم موسا بی آیاتنا موسا علیه صلاة و سلام لار فرعان تی در لحت را دین بیان که و سل لحت را حالات بیانی. فلما جاءهم موسى نو کلا چراغ دیو ته موسی علیہ السلام بی آیاتنا په معجزات زون باندې بینات خکاره معجزات خکاره او بالکل واضح. قال اندل ما هذا الا سحر مبتلى نره دا مگر جادو دې ځان نه جوړ کړای شوی دی دا خو ځان نه جوړ کړای شوی جادو دې سحر دی و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او ندی اوریدلې مونږه دا خبرې فی آبائنا الاولین په مشرانو زمونږ جوړو کې دا چې راکما خبره کوي دا خود مونږ غره پلار او د نیکره دین نه خلاف دي نو مونږ د پلار او د نیکه بدین کې خدا خبرې نه وي. نن سبا هم دا سیده کله چې ته د الله تعالی دین بیان کی نو خلق پتا باندې دا خبره وکي یاره مړه دا نوې مسلې بیانای دا د مخکې علما ولې نه پویدل دا مخکې دا غټ غټ شیخان چې وو پلانې دې ولې هغه نه پویږي چې یوازې دا مسلې بیانای دا موسی علیه السلام د فرعونیانو دا خبره کړی و د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم تم دا خبره کړی و دا زمونږ د پلار او د پلار او د نیکه قانون او د نظام نه خلاف دی نو دی وجه مونږ دا خبره نه منو. ان هاذا الا سحر مبتلى نه دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ کړی شه دی و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او نه دی اوریدلی مونږ دا خبره په مشرانو زمونږ زړو کې په خوانو مشرانو کې مونږ دا خبره نه دی اوریدلې. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار. هر کله چې دیو تکذیب وکا نو موسی علیه السلام هغه ته خبره کی وقال موسى او ویل موسی علیه السلام ربي رب زما اعلم ډیر دې ته خپوی دی بمن جاء بالهدى فهغه چا باندې چراوړ دی هدایت من عنده دی الله تعالی طرفنا ومن تكون له عاقبت الدار او الله تعالی پوی دے په هغه چا باندې چې وی دا غره پاره انجام د کور رستنی د چاره پاره خان انجام د کور رستنی نو الله تعالی پاغه باندې پوی دے دینه مراد څه دی مراد درینا جنت ته مراد دی الله تعالی هغه څوک پیجنې چې څوک جنتیان دي څوک په دین باندې دي او څوک بی دین دي نو الله تعالی ته دغه ټول حالت معلوم دي انه لا یفلح الظالمون یقینا نشی کامیابیدلی الظالمون ظالمان خلق لا یفلح نشی کامیابیدلی او لا یفلح معنی نشی بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه ظالمان الله د عذاب نه ظالمان نشی بچ کېدلی وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي يا هامان على الطين داوس ذکر کئ داود فرعون بیانې یاره وي تاسو چې چاته د چا طرف ته داوت ورکوي وای ما ته خبرې مصر کې زمانه علاوه بل حقدار د بندګۍ نه معلوم حقدار د بندګۍ مخ کې تاسو ته ما بار بار خبره کړې ده د فرعون په مصر کې د فرعون نه چا عبادت کړیو دوه رکاته مونږ د هغې په نوم باندې چانه وکړی نه یې د هغې په نوم باندې نظر و نیاز کړی و نه یې د هغې په نوم باندې چرته روژې نیولې وې نه یې صدقه ورکړې وه خو د هغې نظام او د هغې قانون یې منلی و نو فرعون دا خبره وکړله چې یاره ته موسی داسې یو کس یې چې زما نظام او قانون نه منې او ما ته خو د مصر کې بل څوک نه نیوالم چې هغه قانون سازي هغه نظام جوړی ولې دا روډونه ولې نهرونه وغیره سړکونه او مکتبونه سکولونه شفاخانې وغیره دا زه جوړوم نو ولی تاسو به د بل چا خبره منی اوس وقال فرعون ویل فرعون یا ایها الملأ ای مشرانو د قوم ما علمت لکم من اله نه پیژنم ستاسو دپاره نه دی معلوم ما ته ستاسو دپاره من اله غیری حقدار د بندګۍ په طاعت کولو کې زمانه علاوه من اله غیری حقدار د بندګۍ په طاعت کولو کې پس کې په طاعت کې دا بله بندګۍ خو نه کوله خو دې کې یعنی حقدار د طاعت مطلقه ځای ما زه چېرته څه ویم که جومات رانه وی که مسلمانان شهیدان کوی که ماشومان د پردي حلالوی نو ما علمت لکم من اله غیری نشته لی ستاسو دپاره نه دی معلوم ما ته ستاسو دپاره من اله حقدار د طاعت مطلقه مطلقا په هر څه کې دا تپوس به نه یي چې لکه دا ګناه ده که دا ثواب دی که دا څه شی دی خو زه چېرته څه ویم نو حقدار د مطلق د مطلقې طاعت صرف زه یم ما ته بل څوک نه دی معلوم فاوقد لی هامانو نو بلکه اور زما د پاره یا هامانو ای هامانه علتوینی په خټو باندې فجعل لی صرحه نو جوړه که زما د پاره یو بنګله لعلی اطلع الی اله موسی کی دی چې زوروخ زبر وروخ جما په اله د موسی علی السلام پسې دا وای زما اله رب العالمین دی په اسمانونو کې دی نو مال یو بنګله جوړه کا اول طریقه اول چې پخې خطو جوړ کړی دی نو دا غی ایجاد دا فرعونیانو کړو او دغه سی هامان چې دی ایجاد کړو وای دا موسی وای دا موسی وای چې زما اله چې ربر پسمانونه کړي او دا غیر عبادت او کې رب د اسمانونو د زمکه کړي نو ته یو غټه بنگله جوړه کا لوړ مانه جوړه کا زبا غی ته وروخه جمع او د دلا الهی نما و انی لا ظنه من الکاذبین او یقینا ز ګمان کوم بده باندې من الکاذبین د دروغجنو نه تفسیر جلالین لیکلی دي و انی لا ظنه من الکاذبین فی ادعائه الها اخر و انه رسول دا پیغمبر دا موسی علیه السلام دو خبرې کوي یو دا داوه کوي چې زمانه علاوه د بل الہ معلوم دی و انی لا ظنه من الکاذبین زه ګمان کوم بده باندې فی ادعائه الها اخر دا داوه کوي چې بل الہ شته دی نو ماته دا دروغجن ښکاری خدا وای چې بار دین زه به روخ یم کنه وی بیانم چې شته دی کنه شته دی او دویم و انه رسول دویم داور د دار چې وای زه د الله تعالی پیغمبر یم نو انی لا ظنه من الکاذبین په دې دوه خبرو کې دا درې دوه خبرو داوه کوي یو چې بل الہ شته دی او دویم داوه چې د پیغمبر یم نو په دې دوه خبرو کې زه په باندې ګمان کوم چې دا دروغ جن دي زه ګمان کوم په دې باندې دا دروغ جن دي بعض خلکو وس خلکو له جوړه شوله وای دومره بنګړې جوړه کړله دومره غټه وه دومره چریات پلنه وه بس هر څه دې وتلل بیا دومره پکې خښتې وي او دا خبره وای بیا هغه چې ټوکلې ټوکلې شوله په هغې باندې داسې عذاب راغې دا په دغه قصې چې کوم لیکلی شوي دي په صحیح احادیث سره به ثابت نه دي وستکبره لیو کړله هوا فرعون و جنودو لښکرو دغه فرعونیانو ټولو چې دی د دیو دو مرزونه الله تعالی بیان کړی دي. اول استکبار یعنی شرک او کوپر او کا او دویم انکار د باس بعد الموت. دی آیت کې الله تعالی دغه بیانې نو هر کله چې دغه کارونه وکړل الله تعالی راونیول. واستکبر الیو کلا هوا فرعون او جنود له کړو دغه فی الارض په ملک د مصر کې. فی الارض معنی ودانه کوي چې په ټوله دنیا کې. ولی استما پرون یو خبره وکړه کله چې موسی علیه السلام دغه ته ورسیده مدین ته نو شعیب علیه السلام ته نجوت من القوم الظالمین اذ لا سلطان لفرعون علی مدینه. د فرعون سلطنت او بادشاهی هغه په دغه باندې نه و په مدین باندې نه و. نو دې کې هوا او جنود فی الارض معنی ودا کوي چې په دغه مصر کې د دینه مراد خاص خار او خاص علاقه او ملک د مصر تی صرف مراد ده په ټوله دنیا باندې نه. بغیر الحق پناه قبرنه وزن و گمان دیو گمانو کدیو انهم الینا لا یرجعون چې یقینا دیو به مونږ ته راواپس نکړلی شي دیو به مونږ ته راورنه ګرځولی شي دا ګمان یې وکړ. په اخذناه پس ونیو مونږ هغه لره او جنود او لښکرې دغه فنبذناه فی الیم پس گزار کړل مونږ هغه در په دریاب کې پندر وګوره کوي وکان عاقبۃ الظالمین چې څرنګ شو انجام د ظالمانو ظالمان الله تعالی څنګه تواکل. اس دې کې هغه نور تفصیل خو نه معلوم کړه هغه ولې بل دې کې دا سوای کنه. قران کریم القران یفسر بعضه بعضا په یو ځای کې اختصار ان بل ځای کې تفصیل بیان شوی دی. فاتبعوهم مشرقین مخکې دا سویل کړه د مرخاطبه ټیم کې ورپسې شول موسی علیه السلام او دغه مرګری د شپې روان شول کله چې دریاب ته ورسېدل وی انا لمدرکون مونږ راګیر شو. الله تعالی ته په دې امسا باندې دریاب وها نو دریاب کې لارې جوړې شولې. فکان کل فرق کالطود العظیم مخکې دا بیان شوی دی. ثم ازنفنا الاخرین بیا ته الله تعالی نور ورنږدې کړله ورنږدې کړل بس یو شړک دی پورته کا ختم کړل. نو دغه واقعیا په بل دی کې بیا تفصیلات سره بیان شوی دی. وجعلناهم ائمه مخکې الله تعالی ویلي ونجعلهم ائمه یهدون بامرنا مخکې الله تعالی ویلي کنه چې دا بنی اسرائیل چې دا کمه ضعیفه خلک ګڼي کمزورې ګڼي دیو ته وزم شری ورکوم الله تعالی ظالمان تباہ کړل. وجعلناهم اوګرځول مونږ دیو لره ائمه پیشواگان نه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار دینه مراد فرعونین تی مراد دی خطا شو. وجعلناهم ائمه ورستو داغي خبر ذکر کی الله تعالی بادشاہی ورکړه مسلمانانو ته الله تعالی بادشاہی ورکړه بنی اسرائیل ته داغي خبر ورستو راځي او مخکې هم بار بار بیان شوی. وجعلناهم ائمه او وګرځول مونږ دیو لره ائمه پیشواگان دغری کړی دی تفسیر جلالین وی ائمه یعنی رؤساء شرک او الله تعالی مونږ ګرځول دیو چې دا سرونه او دا مشرانو د شرک او د بیدینی یدعون الی النار چې بلنه کې جهنم طرف ته خلق جهنم طرف ته ولی نشاره شو لدی ته د الله تعالی په د طاعت په مقابله کې د غیر الله طاعت کول دا سبب دی جهنم او دا سر د شرک دی بیدینی ده. وجعلناهم او ګرځول مونږ دغه فرعونیان لره ائمتن پیشواگان او مشران د شرک او د کوپر او د بیدینی لیډرانو د کوپر یدعون الی النار چې رابلنه کوله جهنم ته و یوم القیامت ر قیامت په ورځ باندې لا ینصرون دیو سره مدد نشي کېدلی. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه او راولېږه مونږه په دیو باندې په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت ر قیامت په ورځ باندې هم من المقبوحین وی به دیو د بد ویلې شوونه من المقبوحین یو معنا هم په سرینو کړې ده من الهالکین دیو په قیامت کې هم هلاک شي او تباه به شي. دویم معنا من المقبوحین وی بدیو دا بد شکلونه د دیو شکلونه وړیر دیات بدیر قیامت پر ورځ باندې دغه وجه جهنم کې وای او دا غی تفصیل مخکې تاسو ته په حدیث کې ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د جهنمی دا پات شونډه دبا د سرمن تر رسیدلی او دا لاندې شونډه چې لاندې نامه ته رسیدلی او دا خلوی کولاوی غخونه وښکاری دا شکر د جهنمی من المقبوحین د بد شکلونه یا من المقبوحین ده هلاک کړی شوی نه او یا لري کړی شوی ده الله تعالی ده الله تعالی ده رحمت نه. واتبعناهم اولی ګمونګه بدیو بسی په دنیا کې لعنت و یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې هم من المقبوحین وی بدیو ده بد ویلې شونه وی بدیو ده هلاک کړی شونه یا ده بد شکلونه یا من المقبوحین لري کړی شوی ده الله تعالی ده رحمتونه ده الله تعالی ده رحمت ته مدری وساتلی شي.